Ik spring de hele dag, verveel me geen minuut. Ik spring bokkie, ik spring touwtje, ik spring slootje, ik spring uit buffet.